pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie siatkarki przegrywają z Włoszkami i zagrają o trzecie miejsce Ligi Narodów. 3-miesięczny areszt tymczasowy dla proboszcza podejrzanego o zabójstwo znajomego. Spór w Belgii w sprawie uznania państwa palestyńskiego. Za chwilę relacja. Na początek pilna informacja sportowa. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W półfinale turnieju w Łodzi biało-czerwone przegrały z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami 0-3. Jutro w spotkaniu o trzecie miejsce drużyna trenera Stefano Lavariniego zmierzy się z Japonią lub Brazylią. O meczu Polek z Włoszkami więcej w sporcie za godzinę. Jest areszt tymczasowy dla proboszcza z gminy Tarczyn, który przyznał się do zabójstwa znajomego. Sąd rejonowy w Grójstu zdecydował, że za kratami spędzi 3 miesiące. Wcześniej Mirosław M. złożył wyjaśnienie i wyraził skruchę. Podczas przesłuchania przyznał się, że w czwartek rozmawiał ze swoim znajomym na temat mieszkania, które miał wynająć lub kupić, mówi prokurator Katarzyna Głowacz. W przedmiocie tej inwestycji doszło właśnie do sprzeczki. Podejrzany wskazał, iż aby doszło do załagodzenia sytuacji, wybrali się na przejażdżkę. Zatrzymali się w zupełnie przypadkowym miejscu, wysiedli z samochodu, tam nadal rozmawiali na temat mieszkania. No i kiedy już te emocje nabrały bardzo mocnego charakteru, podejrzany wyjął siekierę i uderzył pokrzywdzonego, który upadł na ziemię i zadał mu kilka kolejnych ciosów. Następnie oblał ciało benzyną i podpalił. Zarzuty dotyczą zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Proboszczowi grozi od 15 lat więzienia do dożywocie. Premier apeluje do wyborców o zaufanie dla koalicji rządzącej. Podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic Donald Tusk podkreślał, że do skutecznego rządzenia konieczna jest stabilna koalicja. Szef rządu wyjaśnił, że czasem wymaga to podejmowania niepopularnych decyzji. Ja was proszę o elementarne zaufanie. Ja nie zawsze mogę iść szerokim, prostym traktem do przodu. Tak, muszę czasami trochę skręcić, muszę czasami zrobić krok do tyłu, muszę czasami ustąpić komuś, z kim się nie zgadzam, ale muszę czasami robić rzeczy, które wam się nie podobają, żeby nam to zwycięstwo z października nie wypadło z rąk. Wizyta w Pabianicach to pierwsze terenowe spotkanie premiera po rekonstrukcji rządu. Strażakom udało się opanować pożar w centrum Katowic. Przy ulicy Sądowej w ogniu stanął 100 podkładów kolejowych. Akcja gaśnicza powoli się kończy. Na miejscu wciąż pracuje 9 zastępów straży. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Spory w belgijskim rządzie w sprawie uznania państwa palestyńskiego. Większość partii wchodzących w skład koalicji jest za, ale przeciwni są flamandcy nacjonaliści i frankofońscy liberałowie. Dyskusja rozgorzała po decyzji prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zapowiedział, że we wrześniu Paryż uzna palestyńskie państwo. Wprawdzie porozumienie rządowe sprzed kilku miesięcy przewidywało uznanie dla dwupaństwowego rozwiązania, ale jeszcze nie teraz. Mimo to lewice oraz chadecy z Flandrii i Walonii chcą uznania państwa palestyńskiego jak najszybciej. Nadszedł czas, by Belgia znalazła się po właściwej stronie. To okazja, której nie można przegapić. Podkreślił w rozmowie z telewizją RTBF Yvan Verostrat, przewodniczący walońskich chadeków, a szef frankofońskich liberałów Georges-Louis Boucher jest innego zdania. To jedynie symboliczne. Pomaga Emmanuelowi Macronowi w zwiększeniu poparcia we Francji, ale w ogóle nie pomaga w sytuacji na miejscu. Przedstawiciel liberałów uważa, że doprowadzi to do zaostrzenia stanowiska Izraela i wzmocnienia terrorystów z Hamasu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wstęp do obchodów 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wieczorem w stolicy sportowe wydarzenie. O 20.30 wystartuje 34. bieg Powstania Warszawskiego. Dla uczestników przygotowano dwie trasy na 5 i 10 km. Krótszy bieg rozpocznie się o godzinie 20.30, a dłuższy o godzinie 21.20. Start dla obu dystansów będzie na ulicy Bonifaterskiej, nieopodal Świętojerskiej. Stamtąd uczestnicy krótszego odcinka pobiegną ulicami Muranowską, Andersa, przez Plac Inwalidów, Czarnieckiego, Krasińskiego, Wybrzeżem Gdyńskim, Krajewskiego, Zakroczymską do Konwiktorskiej i Mety. Z kolei biegacze 10 km z ulicy Krasińskiego skręcą w Gwiaździstą, którą dotrą za park Kępa Potocka do Wisłostrady. Tam wbiegną na Wybrzeże Gdyńskie i podobnie jak uczestnicy zawodów na krótszym dystansie ulicami Krajewskiego, Zakroczymską i Konwiktorską do mety. W biegu ma wziąć udział około 12 000 osób. Klimat.

Joy, czyli Mick Jagger z bardzo kultowej już płyty. Tam także nagrania, między innymi God Gave Me Everything. Myślę, że wszyscy kojarzą te utwory. To 2001 rok i Goddess in the Doorway. To wszystko dlatego, że dziś 82. urodziny Micka Jaggera. Jeszcze na pewno wątek związany z kalendarzem będzie się pojawiał. Do 19 natomiast między innymi jeszcze zapowiedzi płytowe, o czym już stali słuchacze Tygodnika Muzycznego na pewno wiedzą. Zapowiedzi także te z pierwszych stron gazet, w cudzysłowie oczywiście, rozpisujących się na temat tego, co w muzyce alternatywnej się dzieje. Muzyce alternatywnej bardzo skutecznie przebijającej się do mainstreamu, tak jak Lola Young, która łączy, jak mało kto, piosenkowość z bardzo, bardzo ciekawym podejściem do kompozycji, do melodii. Myślę, że to nagranie, jej nowe nagranie, które wczoraj się ukazało, jest kolejnym dowodem na to, że przez lata będzie jedną z największych. Drown. Bardzo czekam na nowy album Loli Young, która cały czas na fali wznoszącej, także koncertowo występowała na wielu festiwalach tego lata, na tych największych również, na Coachelli, tam się pojawiła i dla gigantycznego tłumu wyśpiewywała swoje największe przeboje, które na płycie This Wasn't Meant For You Anyway się znalazły. Przypomnę, że jest to ubiegłoroczna płyta, druga płyta w dorobku Loli Young, no ale pierwsza, która aż tak w cudzysłowie zażarła i tak dobrze się poniosła. Jak będzie przy płycie kolejnej, tego na razie nie wiadomo, ale myślę, że można przewidywać. Występowała także na openerze i ten koncert naprawdę też bardzo, bardzo wysoko, choć liczę na to, że w nadchodzących latach także i show będzie coraz, coraz większe. Przy gitarach pozostając, bo do świata gitar nas zaprowadził Mick Jagger, dzisiejszy solenizant, Prince to także nowość, nagranie Rage, single wczorajszy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Setting Sun, czyli Post Animal, to jest fragment płyty piątkowej, jednej z tych ciekawszych, jeżeli chodzi o propozycje anglosaskie, alternatywne. Bardzo, bardzo lubię wracać do tego zespołu, który cały czas nie tak popularny, jak wydawać by się mogło, że jest. To jest ich pierwsza od 3 lat płyta. W sumie nie kazali czekać aż tak długo, no bo Love Gibberish to rok 2022, rok wcześniej jeszcze live sesja, a kolejny rok wcześniej sesja, płyta Forward Motion Goddessy, a to jest Iron, czyli nowy album, na którym 10 premierowych nagrań, między innymi Setting Sun. Właśnie. Ja tak siłą rzeczy jeszcze na pewno przez kilka miesięcy będę powracał do tegorocznego openera, bo bardzo dużo podczas niego się wydarzyło. Między innymi wydarzył się koncert z Georgii Smith, która pokazała tam polskiej publiczności to, co szykuje na nadchodzące miesiące. Dużo nowej muzyki, między innymi nagranie With You, które wreszcie wczoraj się ukazało. Trójka. Catch me, I'm falling, there's no time for ballin'. Eyes out, homie, the money stay calling. And when that chick calls, remember to drop the phone. You heard it all already, prefer to be alone. At least it's what I say to keep me in my zone. My pops start worrying, I give your homies a call. No idea, I'm cooking, vision is stay brewing. Wish I wasn't missing, life it go whizzy. 400 miles, bite bite, I'll kiss it. In my cave, I'm hitting, chilling, not living. Don't run into the dark, gold mine shot. Sitting. Since 16, following a dream, never stop grooving. Off the clock, thinking there's no time for chilling. 25-8, I tried to stay present. Hit Zaz up and find out good news. Hit my mama up and tell her I'm cool. Stay occupied from morning till noon. Anything to do, not think about you. Stress about future, it all comes in due. Time's at the essence and I feel pressure. Dragging my feet, I glued them to the floor. No celebration, just tell them I want more. No celebration, just tell them I want more. No celebration, just tell them I want more. Still Kicking, czyli Shoka Sunflower, i powtarzam to w sumie za każdym razem, ale to jeden z moich ulubionych producentów, tych działających w tym obrębie muzycznym, czyli Mulatę, tutaj odpowiedzialny za bity i produkcję całej tej płyty, no bo polecam gorąco, żeby zajrzeć, co panowie przygotowali, bo cała płyta jest już dostępna, to jest płyta, no właśnie, pod szyldem Shoka Sunflower i Mulatę, For Now Keep Dancing, taki tytuł ona nosi. Cofamy się teraz do wczorajszego koncertu, koncertu w Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach oczywiście premiery kolejnej płyty poświęconej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tym razem Julia Pietrucha i Miłosz wzięli się za to zadanie, które co roku inni artyści przygotowują. Płyta Sierpień jest już dostępna i z niej właśnie nagranie filmy. Wali się dom za domem, świat płonie. Pada most za mostem ogień. Milknie głos za głosem cisza. Gaśnie światło mgła. Kamera wszystko widziała. Na taśmie pamięć przetrwała. Czy przetrwam ja, lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierć i westchnienie już nie obejrzy go ja. Lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierć i westchnienie już nie obejrzę go ja. Kruszy się mur za murem, kamień. Znika krok za krokiem strach. Więdnie kwiat za kwiatem susza. Płacze Wisła i ja. Czy ocalę wspomnienie o wolności marzenie? Jak miasto we łzach, lecz film trwa w ostatniej scenie. Śmierci To płyta Sierpień, czyli tegoroczna odsłona płyty, która oczywiście ukazuje się w związku z płyty sierpniowe, przepraszam najmocniej, płyty, która ukazała się w ramach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i wczoraj też z tej okazji właśnie koncert Miłosz i Julia Pietrucha w Muzeum Powstania Warszawskiego. Filmy to nagranie, którego słuchaliśmy dziś, a w przyszłą niedzielę, to będzie trzeci dzień sierpnia, retransmisja tego koncertu po 19 na antenie Trójki. Myślę, że zdecydowanie warto, jeżeli nie byli Państwo na koncercie, no to warto będzie posłuchać retransmisji tego wydarzenia, bo to zawsze są wyjątkowe historie. Tutaj w tym projekcie brała udział, poza tym, że Julia Pietrucha, no to także Natalia Pietrucha, czyli siostra Julii. No i człowiek, który od rapu bardzo sprytnie od lat przechodzi w stronę muzyki. I nawet można powiedzieć, myślę śmiało, orkiestrowej, czyli Miłosz, człowiek szalenie ambitny i szalenie utalentowany do tworzenia takich właśnie wielkich form, o czym zresztą też często mówi, że to było zawsze to, co go w muzyce pociągało. Sierpniowe to tegoroczna płyta z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Julia Pietrucha i Miłosz. Koncert, przypomnę, w przyszłą niedzielę. Retransmisja tego koncertu u nas. A to Luke Roberts i Kurt Vile. Luke Roberts i Kurt Vile, niegdyś związany z zespołem The War on Drugs. Nowa epka, czyli Classic Love, tych dwóch właśnie panów między innymi, no bo Luke Roberts także na jeszcze jednym utworze się pojawia, Hit of the High Life. To akurat było nagranie Classic Love, które tę epkę otwiera. A to rocznicowo, niestety, no zaglądając w kalendarz muzyczny, widzimy rocznicę śmierci Petera Greena, człowieka, który w tym pierwszym wcieleniu zespołu Fleetwood Mac był jedną z najważniejszych postaci. A to on solowo, Slabo Day. Kiedyś wspominając w jednej z audycji Petera Greena właśnie, Jan Chojnacki powiedział takie słowa, które ilekroć słucham Petera Greena, powracają do mnie i myślę o tym zdaniu, że Peter Green to był taki artysta, taki gitarzysta, który właśnie gitarą przemawiał tak jak ludzkim głosem. I to bardzo zgadza się z wieloma kompozycjami, które napisał, no już nie wspominając o Albatrosie, choćby jednym z najpopularniejszych jego utworów. Peter Green, czy też wczesny Fleetwood Mac, to wszystko płyty, po które naprawdę warto sięgać, a dziś rocznica śmierci Petera Greena, człowieka, który wiele w muzyce zrobił i na pewno wiele więcej mógłby zrobić, ale mamy mnóstwo płyt szczęśliwych, którymi można się cieszyć. Przypominam, że w pierwszej godzinie dziś gościem Tygodnika Muzycznego był Wojtek Mazolewski, z którym wymyśliliśmy wspólnie takie zadanie dla Państwa. Ci, którzy mają ochotę, zachęcamy do tego, żeby powędrować na kanał YouTube'owy właśnie kwintetu Wojtka Mazolewskiego. I pod najnowszym teledyskiem do utworu Air wpisać komentarz. Komentarz z hashtagiem Trójka. Najlepszy komentarz, zdaniem bliżej nieokreślonej komisji, zostanie wyłuskany i otrzyma płytę winylową Live Spirits One. Najnowszy singiel Picture Parlor, zespołu, który bardzo lubię od dłuższego czasu, a który również należy do grona tych, którzy cały czas zyskują coraz większą popularność, ale wciąż nie jest tak dużo, na jaką zasługują. Zdecydowanie świadczą o tym wyniki choćby w streamingu, a ich najnowszy singiel Talk About It. Tak tylko nadmienię, że nasza piosenka dnia, jedna z kilku piosenek dnia w tygodniu zbliżającym się, no to jest zdecydowanie takie nagranie, które umiejscawia ich gdzieś w tej puli bardzo interesujących zespołów łączących właśnie garażowe granie z graniem alternatywnym, to wszystko skąpane w takim gitarowym sosie. No i przy okazji zapowiedź płyty, która niebawem się ukaże. Oni też bardzo gorąco rozgrywani w BBC choćby, więc zdecydowanie warto się nad nimi pochylić. Ja polecam gorąco ich epkę ubiegłoroczną, ale nie tylko to, bo mają sporo do zaoferowania i nadchodzi płyta, więc będzie można o nich porozmawiać jeszcze więcej. To, co słyszymy w tle, to CYM, już Justify, czyli również najnowsze nagranie, również wczorajsze, piątkowe, czyli cały czas w zapowiedziach płytowych się znajdujemy. Justify, czyli jeden z dwóch singli, można powiedzieć strona A, single, na którym także utwór Katania się znajduje. Jeszcze nie ma oficjalnej zapowiedzi płyty, natomiast jak takie ruchy promocyjne się zaczynają dziać, no to ja już wiem, co się święci. Myślę, że na płytę możemy czekać, są ku temu powody, żeby tak sądzić. CYM, czyli Chris Bio, znany z Vampire Weekend, no i producent muzyczny Fort Romo, czyli Michael Green. Oni połączyli siły w 2019 roku pierwszy raz. Stworzyli epkę, a to jest ich nowy singiel. To wszystko od nas, Gosia Jakubowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. I na koniec kolejna rocznica śmierci. Tym razem wspominamy Sinead O'Connor i właśnie w jej rękach Państwa zostawiamy. Do usłyszenia, dziękujemy raz jeszcze. We people who are darker than blue, don't let us hang around this town and let what others say come true. We're just good for nothing, they all figure. A boyish grown-up shiftless chooser. Now we can't hardly stand for that, or is that really where it's at? We people who are darker than blue, we got no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. I, a white girl, can't you tell? I'm just the surface of our dark deep well. If your mind could really see, you know your color, same as me. Brother, as you stand in your glory, I know you won't mind if I tell the whole story. For the sister and the mother, it's even better yet. But there's the joker in the street, loving one brother and killing the other. When the time comes and we are really free, there'll be no brothers left to see. We people who are darker than blue, don't let us hang around this town and let what others say come true. We're just good for nothing, they all figure. Boyish grown up shiftless jizzer. Now we can't hardly stand for that, or is that really where it's at? Ogłoszenie społeczne.